अब अवनीत बोला, रहने दो अभिमान, मुझे पता है इसका दोस्त भी नहीं लेगा, तुम वो सब छोड़ो, रहने दो। अभिमान ने फिर पैसे अपने पास वापस रख लिए और अपने कमरे में चला गया। तभी युग बोला, तितली मुझे भी राखी बांधोगी? शिवांगी ने नजर उठाकर युग को देखा और मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, युग, कृष और देव तीनों ही आगे आ गए और उन्होंने भी पंजों के बल बैठकर अपना हाथ तितली की ओर बढ़ा दिया। शिवांगी के चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब वो सबको राखी बांधने वाली थी। अनजाने में ही सही, लेकिन उसका भी पहला त्योहार बाल गोपाल की कृपा से उसके घर में ही मन रहा था। उसने एक एक करके तीनों को राखी बांधी और फिर तीनों को ही मिठाई खिलाई और शिवांगी खुश हो गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अब धीरे धीरे रघुवंशी मेंशन में कंफर्टेबल हो गई है। तब तक अभिमान भी अपने कमरे से वापस आ गया था। उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। उसने वो अवनीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, पापा कहते हैं कि बहनों को गिफ्ट देना ही चाहिए, अब जबकि तितली ने मुझे राखी बांध दी तो ये मैं उसे दे रहा हूँ, आप उसके फ्रेंड को दे देना, कुछ कहेगा तो आप संभाल लेना। अवनीत लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये भी जानता था कि अभिमान जिद्दी है, दिए बिना मानेगा नहीं। उसने बिना किसी ना नुकुर के वो गिफ्ट ले लिया और अब तितली की ओर बढ़ाते हुए कहा, तितली ये लो गिफ्ट। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, ले लो। शिवांगी ने इस बार ले लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सुंदर नेकलेस था और बहुत एक्सपेंसिव भी, शायद आराध्या का होगा, जिसे अभिमान ने बिना आराध्या से पूछे शिवांगी को दे दिया था। आराध्या से पूछता तो वो कौन सा मना कर देती, वो भी प्यार से शिवांगी को निहार रही थी। तभी युग बोला, हाँ हाँ, हम चारों भाइयों की तरफ से इसे छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक रघुवंशी मेंशन में रोकी। उसने नोटिस नहीं किया कि वहाँ अवनीत की गाड़ी भी है। वो बाइक से उतरा और फोन निकालकर अवनीत को कॉल करने लगा, लेकिन अवनीत का फोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। और वैसे भी वो बातों में इतना खो गया था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो जाएगा तो अनिरुद्ध आएगा। अनिरुद्ध ने 2-3 बार कॉल किया और फिर सोचने लगा, लगता है जीजू बिहूदी को लेकर चले गए होंगे। और यही सोचकर उसने अपना मोबाइल जेब में रखा और रघुवंशी मेंशन के अंदर चला गया। जैसे ही वो मेंशन के अंदर गया, उसकी नजर शिवांगी से टकराई और वो जिस स्पीड से अंदर आया था उससे 100 गुना स्पीड से वापस भाग गया। शिवांगी ने अवनीत की बाजू पकड़कर धीरे से कहा, अनिरुद्ध आ गया। अनिरुद्ध का नाम सुनकर अवनीत ने आराध्या की ओर देखा तो आराध्या बोली, अरे भाई अभी तो आए थे, अभी कहाँ भाग गए। अब अवनीत को शिवांगी की बातों पर यकीन हो गया। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला जिसमें दुनिया भर के मैसेज और बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। अवनीत खड़ा होकर बोला, पीहू अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अब पीहू मना नहीं कर पाई, वैसे भी अगर वो मना करती तो हीर पीहू को डांट देती। हीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी जब पीहू अवनीत पर चिल्लाती थी। हालांकि पीहू जानबूझकर ये सब नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हीर को बुरा लगता था। उसे लगता था कि अवनीत ने आधी जिंदगी पीहू को ठीक करने में डेडिकेट कर दी और पीहू फिर भी उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है। इसलिए पीहू कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठकर अवनीत की तरफ देखकर बोली, ठीक है चलो। अवनीत ने हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, अगर बीपी ऊपर नीचे होगा तो मुझे कॉल कर देना। हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर अवनीत और पीहू को विदा कर दिया। पीहू शिवांगी को संभालते हुए वहां से बाहर आ गई। वहां अनिरुद्ध की बाइक खड़ी थी और अनिरुद्ध खुद अवनीत की गाड़ी के पीछे छुप रहा था। उसने अवनीत को मैसेज किया, चीजू मरवाने का पूरा प्लान कर लिया, अरे मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ और आप उनकी रिप्लाई नहीं कर रहे, जबकि आप जानते हो कि अगर तितली ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं आराध्या को समझा नहीं पाऊंगा। अरे आराध्या तो देखते ही देखते मेरे और इसके फेरे करवा देगी, वो तो वैसे भी मेरी शादी के सपने बचपन से देखती आई है। अवनीत ने हल्का सा मुस्कुराकर अनिरुद्ध को मैसेज करते हुए कहा, अच्छा अब लेकर जा तो रहा हूँ, जल्दी से राखी बनवा कर मेरे घर आ जाना। अनिरुद्ध बोला, घर नहीं आऊंगा मैं, नहीं तो पीहूदी को पता चल जाएगा। अवनीत बोला, पीहू को एक ना एक दिन तो पता चलेगा ही, कब तक छुपाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ पीहू किसी को कुछ नहीं बताएगी। अनिरुद्ध के पास अब ऑप्शन नहीं था, वो बोला, ठीक है तो आप पीहूदी और तितली को लेकर जाओ, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। अवनीत ने पीहू और तितली को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही पीहू ने गाड़ी का गेट बंद किया, वैसे ही शिवांगी की नजर अनिरुद्ध की बाइक पर चली गई और उसने बैक सीट पर बैठे हुए अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अनिरुद्ध की ब्रूम ब्रूम। अवनीत ने बाइक देखी और कसकर आंखें बंद कर ली और फिर पीछे देखकर मुस्कुराकर बोला, वो अनिरुद्ध की नहीं है, किसी और की है। तभी पीहू बोली, अनिरुद्ध की तो है, लेकिन एक मिनट, ये अनिरुद्ध को कैसे जानती है? अब अवनीत के पास जवाब नहीं था, फिर भी उसने पीहू को समझाते हुए कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलो, इसका दोस्त वेट कर रहा है। लेकिन तितली पैर पटकने लगी और बोली, अनिरुद्ध की ब्रूम ब्रूम, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। पर अब अवनीत वहाँ रुकने वाला नहीं था, उसने अपनी गाड़ी घुमाई। जैसे उसने गाड़ी घुमाई वैसे ही अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। लेकिन तभी शिवांगी ने पीछे पलटकर अनिरुद्ध को देखा तो वो रोने लगी और बोली, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। अनिरुद्ध शिवांगी को जाते हुए देख रहा था और समझ भी रहा था कि उसे इस वक्त उसकी जरूरत है, लेकिन क्या करता, आराध्या से राखी बंधवाना भी जरूरी था। अनिरुद्ध ने अवनीत को मैसेज करते हुए कहा, तितली रो रही है, थोड़ी देर संभाल लो। अवनीत बोला, हाँ मैं संभाल लूंगा, तू जल्दी से आराध्या से राखी बंधवा कर आ जा। अनिरुद्ध मेंशन के अंदर चला गया। आराध्या डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी, उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, बहुत जल्दी नहीं आ गए भाई, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ और अब आए हो शाम को 5 बजे। अनिरुद्ध ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी आराध्या, वो क्या करूं, ट्रैफिक में फंस गया था। तभी शिवाय बोला, अवनीत और पीहू अभी अभी गए हैं। अनिरुद्ध बोला, हाँ अंकल मैंने उनकी गाड़ी जाते हुए देखी। इतना कहकर अनिरुद्ध जाकर शिवाय के पास बैठ गया और उसने अपनी बाजू ऊपर करते हुए कहा, आराध्या जल्दी से राखी बांध दे, मुझे जाना है। जाना तो आराध्या को भी था, उसने एक बार अभिमान की तरफ देखा लेकिन अभिमान की नजरें उसके फोन में थी। आराध्या ने थाली तैयार की और अनिरुद्ध के पास आई, उसने अनिरुद्ध को राखी बांध दी। अनिरुद्ध ने सरगम और मीरा को देखकर कहा, तुम दोनों भी बांध दो, जैसे आराध्या मेरी बहन है ऐसे तुम दोनों भी तो मेरी बहन हो। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खुश तो सरगम भी हो गई। दोनों ही आगे आई और उसने अनिरुद्ध को एक एक करके राखी बांध दी। अनिरुद्ध ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और थाली में रखकर कहा, तीनों बहनें मिलकर बांट लेना, प्लीज लड़ना मत। अनिरुद्ध की बात सुनकर सब हंसने लगे। सरगम बोली, नहीं भाई, आपने हमें बहन का दर्जा दिया, हमारे लिए वही काफी है। कहते कहते सरगम की आंखों में पानी आ गया। अभिमान ने सरगम और मीरा को देखा और फिर मंदिर की तरफ, जहां वो आज सुबह ही बाल गोपाल से कुछ डील करके आया था। लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि बाल गोपाल उसकी डील को सीरियसली ले रहे हैं। तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ और वो गार्डन की ओर चला गया। अनिरुद्ध खड़ा होकर बोला, आराध्या मैं जा रहा हूँ। आराध्या हैरानी से बोली, अभी तो कुछ खाया भी नहीं। अनिरुद्ध बोला, प्लीज मैं जा रहा हूँ। आराध्या ने कहा, मैं जा रहा हूँ मतलब, बैठो मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, आराध्या किसी और दिन आ जाऊंगा, आज सच में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वैसे भी घर जाते जाते 2 घंटे लग जाएंगे, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। तभी सरगम बोली, तो जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं रुक जाओ, वैसे भी तो आप अकेले रहते हो। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भैया रुक जाइए ना। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी और बोला, प्लीज मेरी बहनों मुझे जाने दो, बहुत जरूरी काम है। सीनियर रघुवंशी ने भी अनिरुद्ध को मनाने की कोशिश की लेकिन उसने सब की तरफ हाथ जोड़ लिए। आखिरकार आर्या बोली, अच्छा ठीक है चले जाना लेकिन कुछ खाकर। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, आंटी किसी और दिन आऊंगा, सच कह रहा हूँ, पक्का प्रॉमिस। इतना कहकर अनिरुद्ध जैसे ही जाने को हुआ वैसे उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जिसमें मैसेज था, भाई जल्दी आजा, ये रो रो कर पागल हो रही है, इसे आज के आज अनिरुद्ध नहीं मिला ना तो पता नहीं क्या कर देगी। अनिरुद्ध ने मैसेज रीड किया और फिर रिप्लाई करते हुए बोला, बस 5 मिनट जीजू, आप मुझे सड़क पर ही मिलना। इतना कहकर उसने फोन जेब में रखा और जल्दी जल्दी कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर जाते ही उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी टक्कर अभिमान से हो गई। अभिमान के हाथ में जो मोबाइल था वो जमीन पर गिर पड़ा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं देता। अनिरुद्ध अपनी बाइक की तरफ जाता हुआ बोला, गलती से टक्कर लग गई, जानबूझकर नहीं किया। अभिमान ने अपना मोबाइल उठा लिया और बोला, सॉरी अपनी आंखों का इलाज करा ले, मुझसे टकराया मत कर वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा, वैसे भी दोनों भाई बहन ने मुझे पागल करके रखा हुआ है। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली और फिर बड़े प्यार से अभिमान को देखकर बोला, अगर तेरी भी कोई बहन होती ना तो मैं भी तुझे साला बना लेता, और तेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है कि तेरी बहन नहीं है, वरना सच कहता हूँ तेरी बहन को तो तेरी आंखों के सामने से उड़ा कर ले जाता इसी बाइक के पीछे बैठा कर। इतना कहकर उसने अभिमान की तरफ आंख मार दी और अभिमान जिसकी कोई बहन ही नहीं थी उसे गुस्सा आ गया, सिर्फ इसलिए कि अनिरुद्ध ने हवा में बात कर दी। वो गुस्से में एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और बोला, साले मेरी बहन होती ना तो तेरे साये से भी दूर रखता। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक घुमा ली और अभिमान को देखकर बोला, सच कह रहा हूँ, बहुत किस्मत वाले हो तुम कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, वरना इसी बाइक के पीछे बैठी होती। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया क्योंकि उसे तितली के पास जाना था। उसके जाते ही अभिमान पैर पटक कर बोला, सौले तेरे जैसे लड़के को तो मैं अपनी बहन के आसपास भी भटकने नहीं देता। आधे घंटे बाद अनिरुद्ध ने बाइक एक सड़क पर रोकी जहां पहले ही अवनीत गाड़ी रोककर खड़ा हुआ था और गाड़ी के बाहर पीहू तितली दोनों खड़ी थी। तितली बस रो रही थी और पीहू उसे बार बार चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध ने हेलमेट उतारा और शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, बस तितली मैं आ गया। जैसे ही शिवांगी ने अनिरुद्ध की आवाज सुनी वो भागते हुए अनिरुद्ध के पास गई और अनिरुद्ध ने अपनी बाहें फैला दी। शिवांगी ने जाकर अनिरुद्ध को कसकर गले लगा लिया। अवनीत और पीहू दोनों ही उन दोनों को देख रहे थे। अवनीत ने पीहू की तरफ देखा लेकिन फिर पीहू ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसके अंदर अवनीत को लेकर प्यार की फीलिंग नहीं थी, वहीं अवनीत उस उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन पीहू ठीक हो जाएगी। अनिरुद्ध शिवांगी को चुप करवाता हुआ बोला, तितली बहुत जरूरी काम से गया था, वरना नहीं जाता। क्या अभिमान और अनिरुद्ध के बीच कभी दोस्ती होगी?